ღმერთი ხარ მშვიდობისა და მამა მოწალე და დიდი საზრახვის ანგელოსი, საკვირველი თანამზრახველი მომივლინენ ჩვენ, რომელი მომიძღვა დღეს ნათლად და უღაღადებდეთ, ღამითგან აღვიმს თოფ ჩვენ გალობლად შენ კაცთ მოღვარეთ.